Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest piątek, 24 września. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Wichura na Pomorzu, bez prądu jest 7 tysięcy domów. Polska będzie wspierać globalną walkę z pandemią koronawirusa, mówił w Nowym Jorku prezydent Andrzej Duda. Kolejna premiera na festiwalu w Gdyni. Widzowie zobaczyli sonatę w reżyserii Bartosza Blaszkę. W związku z wichurami na Pomorzu bez prądu jest 7 tysięcy domów, a strażacy interweniowali już ponad 100 razy. Silny wiatr uszkodził prawie 300 stacji transformatorowych średniego napięcia. Niektóre awarie zostaną naprawione dopiero rano. Strażacy najwięcej zgłoszeń mają w związku z powalonymi lub uszkodzonymi drzewami. W strefie brzegowej wichura osiąga prędkość do 100 km na godzinę. Ostrzeżenia przed deszczem i silnym wiatrem obowiązują także na Warmii i Mazurach, mówi Mateusz Zamajtys z Biura Prognoz Meteo. Mogą lokalnie pojawić się także burze, no i temu wszystkiemu towarzyszyć będzie silny wiatr, zwłaszcza tak w godzinach o północy, druga, trzecia. Te pory wiatru mogą wtedy osiągać do 70-75 km na godzinę, a w trakcie przechodzenia właśnie takich opadów pochodzenia burzowego nawet pod 90 km na godzinę. Pogoda poprawi się jutro po południu. W Polsce w ciągu minionej doby zarejestrowano 974 nowe zakażenia koronawirusem. Zmarło 14 osób. Chorują i umierają głównie osoby niezaszczepione. Liczba zakażeń koronawirusem od wczoraj zwiększyła się o 150 przypadków. Porównując tydzień do tygodnia, mamy wzrosty rzędu 30%, mówił rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Mówimy praktycznie o poziomie 1000 zakażeń średnio dziennie, więc realizuje się ten wzrost czwartej fali. Na pewno ten 1000 zakażeń osiągniemy w ciągu najbliższych dni. Na pewno to nie będzie koniec. Rzecznik resortu zdrowia dodał, że najwięcej zakażeń i hospitalizacji jest w regionach o najmniejszej liczbie zaszczepionych osób. Na Lubelszczyźnie, gdzie mamy w tej chwili obłożenie łóżkowe na dziś w granicach 40% i tu wojewoda już działa i zwiększa tą bazę łóżkową. Na Podkarpaciu, gdzie obłożenie mamy w granicach 34% i tu również pani wojewoda już działa. Resort zdrowia zapewnia, że w ciągu kilku dni jest w stanie rozszerzyć bazę łóżek dla pacjentów covidowych do 11 tysięcy. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Prezydent Andrzej Duda zapewnił, że Polska będzie wspierać globalną walkę z pandemią koronawirusa. Prezydent był jednym z przywódców, którzy wzięli udział w wirtualnym szczycie na temat COVID-19 zorganizowanym przez Joe Bidena. Andrzej Duda jest teraz w Nowym Jorku, ale formuła szczytu sprawiła, że jego wystąpienie zostało nagrane jeszcze w Polsce. Powiem jasno, Polska nadal będzie wspierać społeczność międzynarodową w walce z koronawirusem i jego szkodliwymi skutkami. Prezydent zapowiedział także, że nasz kraj nadal będzie dzielić się szczepionkami z innymi państwami. Za silniejszą i lepszą Unią Europejską opowiedzieli się szefowie parlamentów Grupy Wyszehradzkiej. Polskę na Węgrzech reprezentują marszałek Senatu Tomasz Grodzki i wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. Spotkanie odbyło się w Pałacu w Wyszehradzie, gdzie 30 lat temu podpisana została pierwsza deklaracja o współpracy Polski, ówczesnej Czechosłowacji oraz Węgier. Rozmowy przewodniczących wszystkich izb parlamentów z Polski, Czech, Słowacji i Węgier w Pałacu w Wyszehradzie dotyczyły wychodzenia z kryzysu ekonomicznego, bezpieczeństwa na wschodnich granicach Unii Europejskiej, a także rozszerzenia wspólnoty, mówił wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. No i oczywiście także nasze rozmaite gospodarcze problemy, zarówno pozytywne, jak i negatywne. Chodzi przede wszystkim o spór między Polską a Czechami dotyczący kopalni węgla brunatnego w Turowie. Wizytę w Budapeszcie odwołał premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu miał wziąć udział w szczycie demograficznym. Na spotkanie został także zaproszony premier Czech. To pewnie jest gest trochę symboliczny, z pewnością nie kierowany przeciwko Węgrom, gospodarzom, uczestnikom z V4. Komentował wicemarszałek Sejmu Wyszehrad Paweł Pawlica, Polskie Radio. Sonata w reżyserii Bartosza Blaszkę miała premierę podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. To prawdziwa historia muzyka z niepełnosprawnością głębokiego niedosłuchu Grzegorza Płonki. Reżyser filmu mówi, że obraz opowiada o niezłomnym dążeniu do realizacji muzycznych marzeń wbrew okolicznościom. Grzesiek był przez lata osobą głęboko niesłyszącą, mylnie zdiagnozowaną, myślano, że ma autyzm, więc nic z tym słuchem nie robiono, więc on żył przez kilkanaście lat w ciszy. I kiedy odzyskał słuch, okazało się, że pod tą głuchotą jest talent muzyczny, no ale musiał pokonać gigantyczną drogę, żeby osiągnąć to, o czym sobie zamarzył, żeby zagrać w filharmonii chociażby. Festiwal w Gdyni trwa do soboty. Obszerne relacje z wydarzenia w programach pierwszym oraz trzecim Polskiego Radia, które są patronami medialnymi. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc deszczowa i wietrzna, na termometrach od 8 do 12 stopni. W piątek pochmurno, ale z przejaśnieniami. Popada w północno-wschodniej i wschodniej części kraju. Termometry pokażą od 12 stopni w Suwałkach, 15 w centrum, do 17 w Zielonej Górze i Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. 46. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Nic nie mam, ale mam broń. Także. Spójrz tu na kość. Puść też mnie. Wypchajcież się, że wojna jest, to słyszał? Coś mi obiło o uszy. To po kiego ciężkiego po nocy szlaja nie takie? Zgłupł? Nie, ja zabawę. A czemu miałbym się przejąć? Co? Wojna jest. To się nie chodzi po nocy i do drzwi ludziom nie wali. I albo się zna zasady i umie w wojnę, albo się nie zna zasad i się nie umie w wojnę i się wtedy zamarza. Albo się umie i się nie wychodzi, albo się nie umie i się nie wychodzi. Albo się zna zasady, umie w wojnę i oszczędza kawkę ziarenko po ziarenku, ziarnko do ziarenka. Albo się nie zna zasad, nie umie w wojnę i umiera. Właśnie mówię, bo się nie zna zasad. Zżygałem się. No to się nie wychodzi, jak się drogi nie zna. O! Pójdźcie mnie, człowieku. Bo wam umrę na wycieraczce. No i co mi do tego, jak ktoś nie umie w wojnę? No to jak to tak? Jak to tak co? No jak to tak? Z trupem na wycieraczce? A Jezusie słodkawy. Kłamie? Nie kłamie. Prawda to? Prawda. Z trupem na wycieraczce to jak to, tak? Witamy z turnę na trasie Zamość, Gdynia. Jubileuszowe dwa teatry zakończyły się w poniedziałek. Tego samego dnia rozpoczął się Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, o czym Państwo doskonale wiedzą. Stąd setki kilometrów, które trzeba było pokonać w Katarze i tak dalej. A fragmentem słuchowiska Pacierz Nościerz zamykaliśmy Trójkę pod Księżycem tydzień temu, bo... A nie, jeszcze inaczej, zamykaliśmy tydzień temu i otwieramy tym razem, ponieważ pan Andrzej Mastalerz został za tę rolę nagrodzony w Zamościu, a Adam Woronowicz otrzymał nagrodę za rolę w słuchowisku pod tytułem Papież. No to przypomnijmy maleńki fragment. Ja tylko nie wpuszczę pana do mojego kraju, bo panu nie wierzę. Może i bym panu uwierzył, ale nie ludziom, bo pan ich... Weź tak podnieci, niebezpiecznie podnieci. Rozpali pan w nich coś. Może stać się nieszczęście. Strzał, wojna domowa. To chcę panu powiedzieć. Rozumie pan? Że pana wizyta dla mnie jest bardzo niebezpieczna. Zresztą, bądźmy szczerzy, ja nie zapewniłbym panu bezpieczeństwa. Jakbym wyglądał w oczach świata, jakby panu coś się stało. Po to pan do mnie, do Watykanu przyjechał, żeby to powiedzieć? Wie pan co? Chciałem po prostu zwiedzić Watykan. No, a ja się cieszę, że mi pana Bóg tu przyprowadził. Pan jeszcze nie wie. Ja nie wiem. Bóg ma zamiary, o których ani ja, ani pan nie wie. Wie pan, chciałem zobaczyć, gdzie pan mieszka. Tyle. Co to jest ten Watykan? I wie pan, wszystko co tu widzę... Te marmury, te rzeźby, te obrazy, ta sykstyńska kaplica. Ta Biblioteka Watykańska, ten pokój, gdzie tu siedzimy, to jest obrzydliwe. A wie pan dlaczego? Bo ja tu siebie zobaczyłem. I Adam Woronowicz wcale papieża nie grał, lecz komunistyczną władzę. I o tej władzy przyjdzie nam jeszcze posłuchać, bo pobudziła licznych twórców filmów do, no dobrze, nie uprzedzajmy faktów, zanim o filmie z Ryszardem, oczywiście Jaźwińskim, jeszcze kilkanaście minut o teatrze. Połączyliśmy się z jurorem sekcji radiowej na dwóch teatrach. Mam nadzieję, że słyszy nas w Warszawie poprzez wichurę, deszcze. Pan Igor Goszkowski, halo. Dobry wieczór. Dobry wieczór panu. Jak pan czuje się w pierwszą noc jesieni 2021? No, w Warszawie jest deszczowo. A, tylko deszcz. Pan słyszał, co się dzieje na Pomorzu. No, chwilowo mamy jeszcze światło, więc spróbujemy i połączenie. Powracamy do dwóch teatrów. Werdykty jurorów zainteresowani zapewne znają, no ale ja muszę poprosić pana jeszcze, muszę i chcę, o krótki komentarz, na razie bardzo ogólny, na temat tego, co państwo mieli szansę wysłuchać w Zamościu z dwóch lat, 19 i 20. Tak, rzeczywiście to festiwal, który podsumowuje dwa lata działalności teatrów radiowych. 48 realizacji, czyli sporo słuchowisk do wysłuchania. A nagród nie było więcej, więc ten wybór, te decyzje były wyjątkowo trudne. Tak, chyba jedna nagroda jest taką nowością za kostiumy, ale to w sekcji telewizyjnej oczywiście. A teraz, bo oczywiście o telewizji też chwilkę, ale suspens niech będzie. A teraz powiedzmy o Grand Prix, bo no, Grand Prix nie zostało przyznane trójkowemu słuchowisku, więc mogą państwo niewiele wiedzieć o tej rzeczy, którą wyreżyserował aktor skądinąd, chyba Teatru Polskiego nadal w Warszawie, a kiedyś w Krakowie, Narodowego Starego Teatru, pan Szymon Kuśmider. Czy się mylę? Tak. Słuchowisko wyszedł z domu. Czyli nie myli się. Tadeusza Różewicza w reżyserii Szymona Kuśmidera. Rzeczywiście ten wybór był trudny. Myślę, że trzy albo cztery tytuły tutaj były przez jurorów, o których dyskutowaliśmy. Dlaczego Różewicz? To wydaje mi się, że to jednak jest najpomniejsza z tych wszystkich realizacji. Jakoś wyjątkowo świeżo zabrzmiał sam głos poety Tadeusza Różewicza w tej realizacji. A jeżeli się doda do tego jeszcze no, dwie takie bardzo wyraziste role główne, będziemy w teatrze radiowym pracuje się dosyć szybko. Tutaj mamy do czynienia z taką podział maestrią aktorską z bardzo wyrazistymi rolami, takimi zbudowanymi od początku do końca. No tak. Pacenka i Piotr Adamczyk te nagrody dostali, ale również jakby w ramach tego Grand Prix i Paweł Krucz za rolę drugoplanową w tym słuchowisku. Piotr Adamczyk nie mógł był odebrać osobiście, bo przemawiał do nas z dalekiej Ameryki Północnej, chyba z tego co pamiętam. Chicago Chicago, a potem z Warszawy. Tak jest. Powiedział pan, że były rozważane różne warianty wyboru owej nagrody Grand Prix. No, przy okazji trzeba dodać, że jest rok Różewicza. Czyli fantastycznie, że ta nagroda powędrowała właśnie do twórcy, który podjął temat Różewiczowski, ale sobie ułatwiłam życie, no ale wcześniej go podjął, prawda? Więc takie, powiedzmy, spektakle. Tak, tak, tak, bo w przyszłym roku, jeżeli odbędzie się festiwal Dwa Teatry, to zapewne będą liczne Lemy, Norwidy i Baczyńskie i pewnie dołączy do nich jeszcze jakiś Różewicz. Tak troszkę żartuję, bo tak nie bardzo mam odwagę pana zapytać o to, co stanowiło taką dominantę. Dzisiaj będę pytać o różne dominanty. Taką dominantę tych słuchowisk, które państwa jurorów zainteresowały. A dlaczego o to pytam? Dlatego, że no, trójka jakoś tak, no, poza tymi dwiema nagrodami dla aktorów nie została zauważona i ja słuchając tych innych słuchowisk pomyślałam, że trójka jakby nie pasowała do tego modelu festiwalu, bo tam głównie brane pod uwagę były poważne, bardzo poważne tematy społeczno-historyczne. My natomiast troszkę poszaleliśmy, bawiliśmy się teatrem radiowym, chcieliśmy tu eksperyment, tu jakaś taka forma łamana, przedziwna, jak chociażby właśnie w Pacierności, czyli zabawa językiem. Więc mam nadzieję, że państwo jurorzy nie uznali, że słuchowiska trójkowe były najsłabsze, tylko że po prostu właśnie jakby nie dorastały do tej wielkiej powagi, do tego wysokiego C, które no właśnie było w sposób szczególny docenione i przez większość właśnie jakoś tak realizowane. Nie wiem, czy dobrze to określiłam. Proszę spróbować mi wyjść naprzeciw. No, staraliśmy się w tym werdykcie uwzględnić jakby wszystkie spektakle, które wydały nam się jakoś interesujące i stąd też te nagrody dla słuchowisk trójkowych, bo tak jak mówiłem, tych nagród nie było aż tak dużo, więc tak wydaje mi się, że wskazanie nawet nagrody w postaci, znaczy za rolę, to też jest jakby taka wyraźna ukłon w stronę jakości tych słuchowisk. Mnie się wydaje, że ta propozycja repertuarowa jest bardzo różnorodna w tej chwili, jeżeli chodzi o słuchowiska. Ale dominuje powaga. Jednak dominuje powaga i taki tak, właśnie... Chyba ma pani rację. Że a nie ten dystans, który my próbujemy jakoś lansować. Ale patrząc na Rolanda Jana Stalerza, no, tu na przykład myśleliśmy o tym, że poza takim realistycznym budowaniem postaci w teatrze radiowym, ważne jest też docenienie umiejętności budowania roli w bardziej w przestrzeni właśnie umownej tekstu, jakiejś takiej maestry budowania w ogóle rzeczywistości poprzez słowo. I stąd na przykład taka decyzja. Jest sporo spektakli, które docenione jest to sporo spektakli, które mają formę bardzo kameralną, bym powiedział, które gdzieś budują taką bliską relację ze słuchaczem. Rzeczywiście są też słuchowiska, które już przez sam wybór tematu i potem formę realizacji no są jakimś eksperymentem radiowym i też takie słuchowiska próbujemy docenić. Ale jest też ta cała przestrzeń teatru, której ja nazywam realistycznym, to znaczy, gdzie opowiada się jakąś historię i poprzez taką przestrzeń budowaną poprzez dźwięk tą historię osadza się w jakiejś konkretnej rzeczywistości. No, oczywiście, że nie mamy żadnego wpływu na decyzje jurorów i postawiłam pana w takiej niezręcznej sytuacji, ale na przykład fajnie by było, gdyby można było, tak jak Andrzeja Brzoskę nagrodzili państwo za realizację kilku słuchowisk, prawda? Mhm. Tak można było, no nie wiem, też przychylić ucha i na przykład dać Piotrowi Adamczykowi za dwie role, bo przecież inżyniera, wizjonera, twórcę falowca na Przymorzu Gdańskim zagrał w sposób fenomenalny. Tego się właściwie prawie nie da zagrać. Tego niesamowitego jakby przekraczania swoich możliwości w tym zagiętym czasie i przestrzeni z powodu tego zagięcia falowca. Moim zdaniem, no nie jestem jurorem, ale fenomenalnie stworzył tę kreację, starzejąc się w czasie tych kilkudziesięciu minut. 30-parolatka stał się staruszkiem, który umiera na serce. Jeszcze w tych kapciach pomykał po tym 10. piętrze falowca. Także no tak mi by jakoś było przykro, bo pomyślałam, że mógł i za to otrzymać. Przepraszam, ja nie wiem, czy wolno dyskutować z jurorami, ale no taki swój jakby, no nie wiem, taką wątpliwość, mam nadzieję, miałam prawo wyrazić. Dyskutować. No i tak sobie tak, właśnie no nie wiem, bo to tak, wie pan, to rzadko się zdarza, że po werdykcie nagle dziennikarka zaczyna dyskutować z jurorem. No to jest takie dosyć ekscentryczne postępowanie, ale tak bardzo mi żal tych kilku naszych słuchowisk z tych dwóch lat, niektóre powstawały w potwornie trudnych warunkach, jak wiadomo. I wydawało mi się, że każde z nich ma jakiś potencjał i że gdzieś jakąś małą cząsteczkę, no bronię tak, nagród mogłyby jeszcze otrzymać, ale rzeczywiście Andrzej Mastalerz genialny i tu przechodzimy już do telewizji, proszę pana. No nie, na szczęście nie był pan jurorem w tamtej sekcji, ponieważ przygotował pan rewelacyjny spektakl teatru, telewizji, wyjątkowy absolutnie, który został nagrodzony. Przygotował, to znaczy i adaptacja, i reżyseria hiszpańska, nagrodzony na festiwal. Oczywiście sekcja telewizyjna, teraz teatr telewizji, no i Inny świat, Gustaw Herling Grudziński. Rozumiem, że to w roku Gustawa Herlinga Grudzińskiego zostało jakoś wymyślone. Tak, w 2019 roku. Dużo wcześniej myślałem o tym projekcie, ale przyznam, że skorzystałem z tego, że był to rok Herlinga Grudzińskiego i złożyłem tę propozycję i ówczesna pani dyrektor Teatru Telewizji, pani Walakła, chwilkę pomyślała, kiedy zaproponowałem ten tytuł, a potem powiedziała, że dobrze, że spróbujemy się z tym zmierzyć. Bo jak wiadomo, prawa do tego tekstu, nabycie tych praw to nie jest też prosta sprawa, ale udało się. No i powstał spektakl, w którym pan Andrzej Mastalerz zagrał rolę Dimy? Dimki, tak. Tak, Dimki. No i otrzymał za tę rolę także nagrodę, tak więc cieszymy się, że nasz ulubiony aktor zarówno w radiu, jak i w telewizji sobie radzi. Nie widziałam go ani raz na festiwalu filmowym w Gdyni, no ale cóż, no wszystkiego mieć nie można. No właśnie, no, zaproponował mu pan dosyć dziwną pozycję w tym spektaklu i tak bardzo trudnym od strony adaptacyjnej, wiadomo, Inny świat, wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że to nie jest sztuka teatralna, którą po prostu można zagrać. Trzeba adaptować tę prozę i to bardzo umiejętnie. No ale zapytam o tego Dimkę, bo za chwilę musimy kończyć, a chciałabym jakoś jeszcze taką klamrą zamknąć tę część Trójki pod Księżycem właśnie słowami o Andrzeju Mastalerzu. To taka postać, która wywiedziona właściwie jest od jednego zdania, które pada w Innym świecie, to znaczy jeden z właśnie Dimka, taki człowiek, który trochę przeprowadza bohatera przez pierwsze dni bycia jego pobytu w łagrze. Mówi, że bohater, że Gustaw musi przeżyć, ażeby opowiedzieć całą prawdę o tych, którzy tego obozu nie przeżyją. I myślę, że to taka właściwie na tej myśli zbudowana została cała ta rola. Jak również jakoś wydaje mi się, że ona jakoś silnie akcentuje w ogóle to wszystko, co adaptacyjnie przeprowadziłem, a później teatralnie w tym spektaklu. Postarałem się być jak najbliżej aktora, podejść blisko do niego z kamerą, a jednocześnie no, jak pozostawiałem ten taki i w make-upie, i w kostiumie coś niemalże potwornego, tak jakby przez oko aktora. No, mam nadzieję, że czasem tam docieramy do jego duszy. a to, co ludzkie, chyba najbardziej mnie interesowało w tym innym świecie. No to tyle. Taki powiedzmy, to powiedzmy, że to postscriptum po dwóch teatrach jubileuszowych. Pan Igor Gorzkowski na co dzień pracuje w Teatrze Żywego Planu, czy tak? Tak, to jest moja główna domena. I to ten teatr jest w Warszawie i mamy nadzieję, że niebawem jakąś premierę pan nam zaproponuje. Tak więc czekamy, strzyżemy uszami i poprzez ten wiatr, potworny deszcz i pierwszą noc jesienną żegnamy pana tymczasem. Czyli bardzo dziękuję, pan Igor Gorzkowski był naszym gościem. A za moment, dobranoc. A za moment porozmawiamy o filmie polskim, oczywiście w Gdyni. Riko już za moimi plecami zasiadł, za moment naprzeciwko, a Ole poprosiłam o muzykę filmową, ale tylko jedna, na razie pieśń filmowa będzie. Ola Kaczkowska oczywiście, Ela Różycka w Warszawie przy Myśliwieckiej czuwają, a Riko przenosi się już naprzeciwko mnie. Tak. Riko, zapraszamy i słuchamy pierwszej pieśni. To nie szkodzi i mów mi, że jesteś moja, wybaczaj, kiedy nie wracam, nazywaj moim imieniem. Zaczekaj, próbuję, już prawie umiem, prawie czuję, tylko ty jedna wiesz, ile trzeba, żebym wrócił w ziemię, jak stare drzewa. będę wiedział i będę silny jak stare drzewa. Tylko zaczekaj, no to powiedzmy ukłon w stronę Kaszubów, bo Cortez zaśpiewał Owe stare drzewa w filmie Kamerdyner. No, to było jakiś czas temu. A nie powiedziałam, że Andrzej Dubas dzielnie realizuje nasz program nocny, który to już z tego festiwalu, no oczywiście nieporównywalnie krócej nadajemy stąd. Nieporównywalnie, nie można się porównywać, tak bym powiedziała, z Rikiem Jaźwińskim. Ryszardzie, który to festiwal twój jest? Jestem i nie jestem w stanie policzyć, ale o, było ich naprawdę wiele. A ten jest który? Ten jest 46. No to chyba jeszcze cię nie było na świecie, jak się rodził w Gdańsku zresztą. Pamiętamy tak, że to się zaczęło w Gdańsku. W Gdańsku na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych nigdy nie byłem, więc to nie ta epoka. Okay. Jednak dla mnie ta historia zaczęła się w Gdyni. No jak tak wspominam, to zaczęła się troszeczkę nietypowo, bo rzeczywiście jako bardzo, bardzo młody człowiek wylądowałem tutaj w końcu kiedyś na tym pierwszym festiwalu, ale potem była przerwa. To nie było tak, że od tego pierwszego pojawienia się tutaj w Gdyni, w tym jeszcze takim malutkim wtedy teatrze muzycznym, nie tym, który mamy tutaj od kilku lat, gdzie jest zdecydowanie bardziej rozbudowany. Jeżeli nie od kilkunastu. Nie, no to rozbudowanie i... A to masz na myśli. To mam na myśli, to od kilku lat. Natomiast rzeczywiście tych przestrzeni więcej, ale pamiętam tę kameralność i tę taką troszkę, no teraz z perspektywy czasu można powiedzieć przaśność nawet troszeczkę tego obiektu i jednak jak na tamte czasy tych tłumów wypełniających, no nie da się ukryć wtedy dużo mniejsze przestrzenie, no to tak, to tak się z takim sentymentem, z nostalgią wspomina, trochę tak jak ogląda się tegoroczne filmy, bo wiele nich właśnie odnosi się do przeszłości. No ale mówiłem o tym, pojawiłem się, rzeczywiście byłem, był ten pierwszy raz i potem była przerwa i potem wróciłem na festiwal w Gdyni po 4 latach, wydaje mi się, no i właściwie już potem do dziś jestem. No fantastycznie. Raz do roku, poza rokiem, ubiegłym oczywiście. No tak, to było koszmarne. Zresztą on odbywał, nie wiem, w grudniu, zimą? W grudniu, tak, tak. W grudniu był ta festiwal, no, w którym też uczestniczyłem, ale oczywiście wyłącznie wirtualnie, online'owo, tak jak praktycznie wszyscy, to tylko wąska grupa ludzi, organizatorów była na miejscu. Poza tym wszystko wyłącznie w internecie. A jak gala wyglądała? Było wręczenie nagród? No tylko też na odległość. Tak, tak, oczywiście na były nagrody byli laureaci, natomiast to wszystko się odbywało w tej przestrzeni wirtualnej. Mm-hmm. Ewentualnie telewizyjnej. Mm-hmm. No dobrze, nie będę cię przepytywać z nagród ubiegłorocznych, chociaż były to fajne filmy, naprawdę dobre, mocne. Tak, tak. I szkoda, że właśnie w takich okolicznościach były oceniane przez jurorów i nagradzane. Ale to pierwsze wejście, jak to się u nas mówi, z tobą chciałam poświęcić na takie kuchenne właśnie tematy, czy raczej wątki. Znaczy, nie będziemy rozmawiać oczywiście w sensie dosłownym o kuchni, ale ciekawa jestem, ile filmów obejrzałeś na samym festiwalu, czyli inaczej mówiąc, ile miałeś szansę wcześniej obejrzeć, a jeszcze inaczej mówiąc, co dało ci ewentualnie szansę uczestniczyć w tym festiwalu, a nie tylko siedzieć i oglądać, no powiedzmy, premiery. To właściwie mogę od razu powiedzieć, bo mówiłem to jeszcze i przed festiwalem, zapowiadając go na antenie Trójki. To jest festiwal premier i to zwykle tak było i o to przede wszystkim jednak na festiwalach chodzi, żeby filmy mogły mieć swoje, no w niektórych wypadkach możemy to szumnie nazwać światowe, a w innych te polskie premiery, ale oczywiście też jak to się zdarza i to jest też prawo producentów, którzy wcześniej już jakoś pewnie w czerwcu zgłaszają, jest przecież regulamin, już w czerwcu, w lipcu zgłasza się te filmy do określonego terminu. I macie szansę oglądać? Nie, absolutnie, nie. To mówię o zgłaszaniu, mówię dopiero o selekcji, bo jednak jak wiemy, w tym roku tych filmów zgłoszonych było 40 kilka, a ostatecznie przecież w konkursie głównym znalazło się ich tylko 16. Po drodze też niektórzy wycofali, bo nie zdążyli, bo już wiedzieli, że nie zdążą z postprodukcją, czyli z ukończeniem filmu na tegoroczny festiwal. No to jest wypadek Nowego Wesela, choćby Wojciecha Smarzowskiego, ale też innych filmów. I rzeczywiście, no tak się też zwykle składa, producenci zgłaszają, ale mają już swoje pomysły na termin premiery. Z niektórymi filmami tak się zdarzyło, że one miały przed festiwalem, ale... Najmro miał premierę na tydzień. Najmro to dosłownie teraz, nieco wcześniej, dwa tygodnie wcześniej Zupa Nic, chociażby Kingi Lemskiej, prawda? Więc tak, to były te filmy już znane wcześniej, też jeszcze najpierw na festiwalu Sundance w Stanach Zjednoczonych, ale też później w kinach pojawił się Prime Time Jakuba Piątka. No ale to był ten trudny z kolei właśnie trudny czas pierwszych miesięcy tego roku, kiedy... No jeszcze Wenecja była. Raz kina działały, raz kina nie działały. No Wenecja to była całkiem niedawno, no i oczywiście tutaj masz na myśli film Żeby nie było śladów, tak. Jana P. Matuszyńskiego, no ale ten film właśnie teraz... Nie, już mogę powiedzieć dzisiaj, tak, bo już mamy piątek, on dzisiaj właśnie wchodzi na nasze ekrany, czyli tak równolegle z Festiwalem Polskich Filmów Fabularnych, więc no to są, może coś pominąłem, ale to są właśnie te tytuły już wcześniej mi znane, oglądane w kinach. Znakomita jednak większość tej selekcji z konkursu głównego to są filmy, które tutaj rzeczywiście miały albo mają swoje premiery i tutaj je oglądałem, Czyli nie i jeszcze zastrzegam, ciągle jeszcze, bo dla mnie to ciągle czwartek, chociaż już zaczął się piątek, jest po północy, także tak naprawdę mamy za sobą 4 dni festiwalu, ale przed sobą jeszcze ciągle 2. Pamiętajmy o tym i z góry tutaj zastrzegam, że 3 filmów konkursowych, z tych 16 widziałem 13. I o tym mogę spokojnie rozmawiać. 3 jeszcze nie widziałem, to przede mną właśnie jutro, czyli dziś. Czyli ewentualnie piątek, jeszcze, tak? Jeszcze być może, jak nie zdążę, to może jeszcze w sobotę. Od razu powiem te 3 filmy, których jeszcze nie widziałem. No i też wiele tutaj osób z publiczności nie widziało. To jest Bo we mnie jest seks, Katarzyny Klimkiewicz. To Lokatorka, jeszcze nie widziałem Michała Otłowskiego i nie widziałem filmu trzeciego, Moje wspaniałe życie Łukasza Grzegorzka. To jeszcze te trzy projekcje przede mną. W tej chwili trwa ostatni pokaz, jeszcze czwartkowy wydawałoby się, czyli sonaty. Ja sonatę zobaczę dopiero jutro. Przepraszam bardzo, dzisiaj w piątek, tak? No bo to może też warto słuchaczom powiedzieć, i tu właśnie znowu możemy się do historii odnieść. Kiedyś to było tak, że wszyscy razem, właściwie długo tylko w Teatrze Muzycznym, na tej wielkiej sali, oglądaliśmy te same filmy, rozmawialiśmy o tych samych filmach. Tak to było, że była ta jedna galowa projekcja. No potem się troszeczkę rozrosło. Do kina weszło, którego już teraz nie ma. Którego nie ma, tak, więc jakby tych seansów było więcej. A w końcu doczekaliśmy, bo to jest już kwestia już tych ostatnich lat. Jest też Gdyńskie Centrum Filmowe, gdzie są projekcje. Jest więcej tych miejsc i jest to tak naprawdę, że właściwie niemal każdy film można zobaczyć codziennie przez cały czas trwania festiwalu. W związku z tym, w zależności od tego, jak sobie każdy widz rozłoży, wybierze seansy, no bo trzeba rezerwować, każdy ma jakieś swoje też plany, zobowiązania. To wszystko się dzieje w komputerze, niestety system. Tak, trzeba rezerwować te miejsca, więc już nie ma czegoś takiego, że po prostu w jednym momencie spotykamy się z różnymi osobami i rozmawiamy o tych samych filmach, bo okazuje się, ja dzisiaj widziałem to albo wczoraj, a ty na przykład sonatę oczywiście już widziałem, sonatę ogląda teraz publiczność ciągle jeszcze w Teatrze Muzycznym, bo to taki późny wczorajszo-dzisiejszy seans. Tak. No właśnie, a ktoś ją zobaczy ten film dopiero na przykład w sobotę, więc tak to właśnie wygląda. Ja oczywiście trzymam się najczęściej, bo też się nie da, mam tu też swoje obowiązki zawodowe. No właśnie, o tym myślę cały czas. Tak, więc na przykład... Kiedy pracować? No chodzić na konferencje? Tak, przed południem nie mogę. No. Nie mogę oglądać filmów, chociaż oczywiście te projekcje trwają już od rana. Ale trzymam się raczej tych projekcji właśnie dziennikarskich, czyli pokazów prasowych, bo one są powiązane z konferencjami, ze spotkaniami. To jest ten czas dla dziennikarzy, gdzie my możemy jednak jako pierwsi najczęściej zobaczyć te filmy przed galową jeszcze projekcją, bo pokazy prasowe poprzedzają ją, poprzedzają te projekcje i no i właśnie, no i spotkać się z twórcami. Tak. No dobrze. I jeszcze jest takie jedno ułatwienie w tym roku. Pewnie spowodowane okolicznościami, że w Teatrze Muzycznym niektóre filmy, nie wiem czy wszystkie, można obejrzeć dwa razy. Tak, wszystkie. Wydaje mi się, że wszystkie. Rzeczywiście sala Teatru Muzycznego jest tak jak nigdy wykorzystana w całości. Ma to też oczywiście związek z naszą aktualną sytuacją pandemiczną, że jednak ta sala nie może być wypełniona w 100% i raczej zwykle nie jest, powiedzmy w tych 75%. Ona jest ogromna, dodaję. Tak, w związku z tym rzeczywiście organizatorzy praktycznie od rana, no jak mówimy, do nocy wykorzystują salę, wielką salę Teatru Muzycznego i w związku z tym praktycznie no, każdy tytuł poza, jest ta zawsze jedna galowa projekcja z udziałem twórców, którzy wychodzą na scenę, jest jeszcze ta druga dodatkowa. Także jak naprawdę ktoś chce zobaczyć te najnowsze polskie filmy, to właściwie przez cały festiwal ma na to absolutnie szansę. No i w zasadzie bezpiecznie, są odkażacze. Przypomina się ludzkości, że ma nosić maseczki. Tak. Także antymaseczkowcy mają trudną sytuację. No i jakoś, mam nadzieję, dobrniemy do końca tego festiwalu. To tyle może o kuchni i o okolicznościach. Teraz poprosimy Olę o pieśń. To zazwyczaj jest dla mnie niespodzianka, więc dla ciebie tym bardziej. Posłuchamy pieśni i za moment zapytam cię o takie właśnie dominanty. Dzisiaj pytam różnych moich gości o dominanty. Co dominuje, w jakich kategoriach, w jakich dziedzinach i tak dalej. Mam pewne podpowiedzi, tak więc myślę, że sobie jakoś poradzę. Ciekaw jestem, jakie teraz usłyszę. Aha. No dobrze. Olu, prosimy o pierwszą pieśń. Thank you. Wesoła pieśń. Ale piękna. Dzień, w którym pękło niebo i grupa drzem. No. I od razu pomyślałem o Tomaszu Kocie, nie przypadkiem. No tak, oczywiście. Też na festiwalu filmowym. No, wspomnienie z przeszłości, skazany na bluesa, ale też oczywiście skojarzenie z teraźniejszością, bo w tym roku może coś zgubiłem, ale chyba nie. Chyba Tomasza Kota widzimy tylko w jednym filmie, w tym już wspomnianym i słynnym, bardzo dobrze przyjętym na festiwalu w Wenecji, czyli Żeby nie było śladów Jana P. Matuszyńskiego. Tym razem w mniejszej roli gra, nie wiem, czy zdążyłaś już film zobaczyć? Tak, no tak. Właśnie. No to wiesz, że gra jednego z ówczesnych, czyli z lat 80. Tak. Decydentów tego aparatu partyjnego, komunistycznego, którzy to ludzie właśnie próbują jak najbardziej zatuszować sprawę pobicia i w efekcie śmierci Grzegorza Przemyka, bo o tym ten film opowiada. Zresztą bardzo charakterystyczna sylwetka, taka wydłużona, wyszczuplona, jeszcze dłuższy i wyższy niż zazwyczaj w tym takim garniturze, tak, w tym uniformie. Ale też od razu zacząłem się zastanawiać, czy słyszałem w którymś z tych nowych polskich filmów grupę Dżem. I mam wrażenie, że w tym roku nie. To nie jest chyba rok dla grupy Dżem. Chociaż czasami się zdarza tak, że pojawia się jakiś utwór naprawdę w drobnym fragmencie, gdzieś cichutko, jako rodzaj jakiegoś tylko motywu chwilowego. Więc łatwo jest coś przeoczyć, ale wydaje mi się, że nie. A jak już wspomniałaś przed tym utworem, jeśli mamy teraz o rozmaitych tendencjach powiedzieć, to zacznę od takiej nietypowej. No ten festiwal jest wypełniony po prostu świetnymi polskimi przebojami z różnych dekad, z różnych lat, bo i lata 90. i 80. i 60. naprawdę tutaj się to wszystko miesza, a są filmy wręcz przepełnione największymi polskimi przebojami. No, odpowiadasz na moje pytanie. Tylko ja jeszcze zanim zapomnę, bo za chwilę zapomnę na pewno, ale pamiętałam do pewnego momentu, że dzisiaj mija 200 lat od momentu, przepraszam za powtórkę słowa, w którym urodził się patron tego roku, jeden z czterech, Cyprian Kamil Norwid. 24 to jest dzień września. Dobrze. Dominant. Następne skojarzenie od razu dodam. Czesław Niemen też się pojawia, wprawdzie nie w utworze do poezji Norwida, ale w innych pojawia się, tak jak w wielu innych znakomitych polskich wykonawców, w filmie dzisiaj bardzo dobrze przyjętym na festiwalu, oklaskiwanym ponad 5 minut, czyli Najm Rokocha kradnie, szanuje Mateusza Rakowicza. No popatrz, ja tego nie usłyszałam, a tak bardzo czujnie słucham właśnie oprawy płonąca muzycznej. Płonąca stodoła jest na przykład w filmie. No tak, oczywiście. No Riko jednak ma, że tak powiem, bardziej ucho przyzwyczajone do przy ekranie. Ma przy ekranie, tak, do oglądania filmów. Dobrze, właśnie to jest ta dominanta. Tak pomyślałam, że istotnie, głównie powrót do. No, to tak symbolicznie można powiedzieć do Legolandu, ale oczywiście to tylko jeden z tych tytułów. Do przełomu lat 70. i 80., do 80. jakby w pełnej krasie. 80. mają chyba tak, taką najsilniejszą, bym powiedział, absolutnie, reprezentację. Tak. Mhm. No i przełom 80. i 90. I początek lat 90. Czyli sam początek transformacji. Ale ja ci powiem więcej, tak? Jeszcze więcej? Tak, bo oczywiście jest tutaj mnóstwo odniesień do bliższej czy dalszej historii. No najdalsza to są oczywiście dwa filmy opowiadające o czasach II wojny światowej, to Ciotka Hitlera, Michała Rogalskiego i Śmierć Zygielbojma, Ryszarda Brylskiego. Różne tutaj konteksty. Ten drugi film to już jest taka historia polsko-brytyjska. To właściwie dwa filmy dotyczące spraw wojennych, poza tym już późniejsze czasy. No to w obu wypadkach. Rzeczywiście tylko z różnych perspektyw, bo Śmierć Zygielbojma to już perspektywa ta właśnie londyńska bardziej, chociaż oczywiście odnosząca się jak najbardziej do tego, co w czasie wojny działo się, do Holokaustu, tak, do tego, co się działo pod okupacją hitlerowską na polskich ziemiach. No i a potem to już właśnie lata 60., 70., przede wszystkim 80., początek 90., albo na przykład jak w wypadku właściwie takiego bardzo, bardzo amerykańskiego filmu, który jest w tym roku w konkursie, czyli Mosquito State, bo to jest po angielsku film, akcja dzieje się w Nowym Jorku, aktorzy właśnie zagraniczni wyłącznie, natomiast reżyser polski, Filip Jan Rymsza. I to jest z kolei odniesienie, bo akcja toczy się nie współcześnie, tylko w roku 2007 i właściwie w pewnym symbolicznym sensie ten film, jego bohater, analityk giełdowy, zapowiada kryzys, który nastąpił w 2008 roku, ten właśnie gospodarczy, światowy. No tak, i też w jakimś sensie, chociaż tylko tak symbolicznie, epidemię. Bo przecież czarne łabędzie rozniosły. Czarne łabędzie? A widzisz? Ja bym powiedział jednak komary. Nie, bo tam jest mowa o czarnych łabędziach w programie telewizyjnym. No tak, ale jednak... A komary, ty ławy, kamar ma tutaj ogromne znaczenie, a potem tak, to jest bardzo... Makabryczne. Bardzo dziwny film. Straszniejsze niż Ptaki Hitchcocka, muszę powiedzieć. Podbiłam takie pierwsze skojarzenie. Ta wielka chmara ptaszysk u Hitchcocka, a tutaj owych komarzysków. No tutaj bym trochę polemizował, bo powiem ci, że całkiem komaric, niedawno. Komaric, bo to muszą być żeńskie. No jest ta matka, tak, która składa jaja. Nie zdradzajmy zbyt wiele. Ale wybiegliśmy za bardzo w przyszłość, dlatego że na razie rozmawiamy o resentymentach. Tak, już wracam do tego wątku, bo oczywiście dużo historii, dużo wspomnień, ale ja widzę... właściwie chyba jeszcze bardziej wyraźną tendencję, która dotyczy tego polskiego kina w 2021 roku i na pewno tu na festiwalu. To, co jest niesamowite, i policzyłem to na te 16 filmów, tylko 4, wydaje mi się, ale też nie jestem przekonany, szczególnie, że jak mówiłem, jeszcze 3 nie widziałem, czy do końca, tylko 4 nie odnoszą się do historii. I to różnego rodzaju historii. Tej wielkiej, znanej wszystkim, tej dotyczącej konkretnych bohaterów czy postaci publicznych, no choćby Kalina Jędrusik, prawda, bo we mnie jest seks, ale nie tylko, albo historii osobistych twórców filmu, bo do tych rzeczy, jak to zresztą często w twórczości filmowej bywa, się odnoszą. Więc to jest cały czas to, czyli właściwie ciągle taki powrót do jakiejś historii w tej perspektywie albo indywidualnej, albo szerokiej. I to jest tendencja. Zwróć uwagę, przynajmniej jeśli chodzi o te filmy, które zdążyłaś już na festiwalu zobaczyć. I nie wiem, czy to jest dobre, ale to jest zauważalne. Tak, patrząc z perspektywy sztuki filmowej, może nie jest to najlepsze, bo my chcemy, żeby filmy, no na tym polega film, to jest przede wszystkim jednak obraz, one mają nam się opowiadać. Prawie wszystkie filmy na tym festiwalu kończą się napisami, które to napisy nam coś dopowiadają. Czyli jeżeli opowiadają o jakimś fragmencie tej osobistej albo dużej historii, tak to nazwę, prawda? To jednak jest ta puenta zapisana kilkoma zdaniami na końcu filmu, na planszach, że stało się to i to. Czy tak się ta historia zakończyła? Bo też, nawet jeżeli mówimy o historii, to dodajmy, że to jednak jest najczęściej, większość wypadków, większość tych filmów, to są już jednak rzeczy przetworzone. To często, nawet w odniesieniu do tak poważnych spraw, jak sprawa śmierci Grzegorza Przemyka, autorzy nie ukrywają, że oczywiście gdzieś pierwowzór literacki, gdzieś odniesienie do tych rzeczywistych realiów, do tego, co się działo, ale wprowadzają rozmaite wątki czy bohaterów. Oczywiście tym się też przecież rządzi sztuka filmowa, mają do tego prawo, po to, by jednak tę dramaturgię filmową dodatkowo wzbogacić, obudować, prawda? No tak, tylko że to jest książka, znaczy powstała książka Cezarego Łazarewicza i scenariusz był nie tyle inspirowany, co powstał na podstawie tego tekstu, tylko zanim ukazała się książka. Tak, ale oczywiście, bo to też mówili twórcy na konferencji prasowej, że no, jak to też często bywa, czasami zmienia się nazwiska jakichś bohaterów, prawda, no, czy wprowadza inne postaci. To jest też wypadek innego filmu odnoszącego się do lat 80., czyli Hiacynt Piotra Domalewskiego. Notabene mówimy tutaj o dwóch młodych twórcach, bo i Jan P. Matuszyński i Piotr Domalewski, którzy już przecież na swoim koncie mają Złote Lwy na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych, czyli no bardzo szybko osiągnęli ten najwyższy poziom i ciągle ten poziom, mówiąc o tych filmach, mogę potwierdzić, trzymają. Jeden przecież za Ostatnią Rodzinę, drugi za Cichą Noc, no i teraz mamy ich kolejne filmy. I na przykład właśnie Hiacynt, który z kolei się odnosi do też na prawdziwej operacji służb, właśnie pod tym kryptonimem Hiacynt. I to już klasyczne lata 80. Tak, tak, no, która była wymierzona w środowiska homoseksualne, była takim rodzajem rejestracji tych osób homoseksualnych, ale nie tak po prostu bez powodów, tylko po to, żeby na przykład szantażować później tych ludzi i wykorzystywać ich informacje dotyczące, no przecież też już nie tylko tego środowiska, tylko w ogóle spraw politycznych, artystycznych i tak dalej, i tak dalej. I tutaj oczywiście historia prawdziwa.